0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 lutego, minęła 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie milkną echa zeznań Roberta Nowaczeka przed komisją weryfikacyjną. Tę sprawę komentował w Trójce wicepremier Jarosław Gowin. Sprawa jednak w sposób oczywisty skończy się w sądzie. Trzy osoby zatrzymane przez CBA w sprawie korupcji w grupie Azoty. Ujawniono treść prywatnej rozmowy włoskiego premiera z kanclerz Angelą Merkel. Po zeznaniach Roberta Nowaczyka sprawa trafi do sądu, tak uważa wicepremier Jarosław Gowin. Wczoraj przed komisją weryfikacyjną, uważany przez jej członków za jednego z najważniejszych świadków mecenas, mówił m.in. o nieruchomości przy ulicy Srebrnej 16 w Warszawie. To tam miały powstać dwa wieżowce, które chciała zbudować spółka powiązana ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Robert Nowaczyk zeznał przed komisją m.in., że były zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami w warszawskim ratuszu został zatrudniony na tym stanowisku tylko po to, aby załatwił sprawę Srebrnej 16. Jarosław Gowin mówił w radiowej Trójce, że treść tych zeznań wynika z sytuacji procesowej Roberta Nowaczyka. On jest jednym z głównych oskarżonych i myślę, że to, co wczoraj mówił, było linią obrony, ale oczywiście również jego słowa wymagają weryfikacji. Na pewno będą weryfikowane zarówno przez prokuraturę, a potem sąd, bo myślę, że sprawa jednak w sposób oczywisty skończy się w sądzie. Będą też weryfikowane przez media i te prorządowe, i te antyrządowe, i te symetrystyczne. Robert Nowaczyk jest w grupie osób oskarżonych o udział w przyjęciu lub wręczeniu 50 milionów złotych łapówek. Podczas wczorajszego przesłuchania nie mówił o łapówkach i swoich relacjach z innymi oskarżonymi o udział w aferze reprywatyzacyjnej, zasłaniając się sytuacją procesową i tajemnicą adwokacką. Agenci szczecińskiej delegatury CBA zatrzymali trzy osoby zamieszane w korupcję w grupie Azoty. Wśród zatrzymanych jest podkarpacki przedsiębiorca i dwóch pracowników spółki. Rzecznik CBA Tymistokles Brodowski mówi, że biznesmena zatrzymano w jego biurze w Jaśle. W chwili, kiedy składał on obietnicę wręczenia korzyści majątkowej dla pracowników zakładów chemicznych w Policach. Podczas śledztwa ustalono, że mężczyzna w zamian za łapówkę chciał osiągnąć niekorzystny dla Polic kontrakt. Chodziło o dostawę surowców niezbędnych do produkcji nawozów. Zdaniem CBA korupcyjny proceder trwał od kilku lat i spowodował straty w wysokości co najmniej 10 milionów złotych. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty i przyznali się do winy. Włoskie media opublikowały dziś treść prywatnej rozmowy premiera Giuseppe Contego z kanclerz Angelą Merkel. Podczas zakończonego tydzień temu forum ekonomicznego w Davos szef włoskiego rządu mówił w niej m.in. o nieprzejednanym stanowisku wicepremiera Matteo Salviniego w sprawie migrantów. Na przedstawionym kilkuminutowym filmiku premier Conte rozmawia z kanclerz Merkel przy zatłoczonym barze. Z gwaru dobiegają tylko pojedyncze słowa rozmowy w języku angielskim. Jej treść odszyfrowali fachowcy od czytania z ruchu warg. Włoski premier mówił o spadających notowaniach współrządzącego kontestacyjnego ruchu pięciu gwiazd i rosnącej popularności Ligi, partii wicepremiera Salviniego. Giuseppe Conte tłumaczy, że to właśnie Matteo Salvini zajmuje się wszystkim dotyczącym migracji i nie jest gotów na żadne ustępstwa. Ujawnia, że w polityce zagranicznej ruch pięciu gwiazd jest antyfrancuski i proniemiecki. Pytany o stanowisko Ligi wyjaśnia, Salvini jest przeciw wszystkim. Giuseppe Conte zapewnia, że panuje nad sytuacją i łagodzi konflikty w koalicji rządzącej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec jeszcze kartka z kalendarza. Dokładnie 94 lata temu Polskie Radio wyemitowało pierwszą audycję w niedzielny wieczór o 18:00 w stacji nadawczej Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie. Inżynier Roman Rudniewski powiedział do mikrofonu. Tu próbna stacja radionadawcza PTR. Fala 385 metrów. Regularne nadawanie programów Polskie Radio rozpoczęło w kwietniu 1926 roku. Początkowe audycji słuchało niespełna 5000 osób. Większość czasu antenowego zajmowała muzyka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale będą także rozpogodzenia. Na północy i wschodzie przelotne opady śniegu i marznącego deszczu powodującego oleć. Na południu porywisty wiatr, w Tatrach chalny. W Augustowie i Olsztynie 0 stopni, w Gdańsku, Bydgoszczy i Warszawie plus 1, w Kielcach 3, we Wrocławiu 4, w Katowicach i Rzeszowie 5, a w Krakowie 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

love made me beg for more. Don't get me wrong, I am not the only one looking for thriller but found invincible. Oh, what a perfect disaster would be to want someone who's choosing to stay free. She wanna prove it, yes, she's gonna fight it back. My lawyer tells me that he doesn't give a fuck. How come I'm always so tired when I'm drunk? Excuse me, I'm not good at having fun. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. Well, the fool I've been before. Your love made me beg for more. Full, to jest tytuł tej piosenki. Agata Karczewska wydała nową płytę i rzeczywiście mam dużą skłonność do sięgania po ten utwór pani Agaty od momentu, kiedy stał się naszą piosenką dnia. Ba, nawet w ogóle czynię starania, by pani Agata pojawiła się z nowym albumem w którymś z programów, który mam dla państwa przyjemność prowadzić. I tak myślę, że dla niej chyba tym najlepszym miejscem byłby program Trzy Wymiary Gitary. Zobaczymy, może się uda. Pan niezawodny, pan Paweł i niezawodny pan Tomasz już pojawili się ze swoimi listami w skrzynce internetowej. I pan Tomasz, jak zwykle dowcipnie i przekornie, odwołując się do tego mojego częstego sięgania po utwór pani Agaty, napisał w postscriptum, czy aby pani Agata nie ma na drugie imię Zaz. Tego nie wiem, ale wszystko się wyjaśni, jeśli tylko przyjmie moje zaproszenie i się spotkamy i będzie do nas nie tylko śpiewała, ale także do nas mówiła. Teraz natomiast mam propozycję dla wszystkich tych z państwa, którzy lubią zbierać płyty, mimo że, jak wiadomo, muzyka przeniosła się do powietrza. No to mamy płyty tygodnia, dwie. Żeby był jakiś porządek, to na początek pierwsza i ta pierwsza to jest płyta jubileuszowa 25 lat wspaniałej działalności zespołu Skang Nanzi. Gdyby ktoś z państwa miał ochotę na tę płytę jubileuszową, to bardzo proszę, 71335. 71335, proszę napisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. To jest bardzo istotne. Skang Nanzi, płyta tygodnia dla państwa. Yeah!

Mówią dość, mówią dość, dość, wszystko stracone. Jak tu trzymać którąś stronę? O nie, o nie, to jest początek, a nie koniec. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik już. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik już. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik już. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik ufer. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę na odrobinę powietrza, to można zagłosować. Zespół Abradab jest w zestawie do głosowania na listę. Tytuł tego utworu oczywiście Powietrze. No i dobrze, że ta muzyka jest w powietrzu, ale dobrze, że jeszcze można od czasu do czasu zdobyć nośniki i teraz do tego Państwa namawiam. Druga płyta tygodnia w tym tygodniu to jest nowy krążek Misi Furtak. Podobnie jak poprzednio 71335, poproszę o imię, nazwisko i adres do korespondencji. Misia Furtak, druga płyta tygodnia w Trójce. Thank you.

Też mam do niej słabość i tak się bardzo ucieszyłem, że kiedyś powróciła jako piosenka dnia. Hurricanes, tak jest zatytułowany ten utwór, to była Dido. Też jest w zestawie do głosowania. Cieszą mnie bardzo Państwa listy, które potwierdzają zainteresowanie piosenką Full Agaty Karczewskiej i cieszą mnie sygnały, że dzisiaj Agata otrzyma od Państwa kilka głosów. Byłoby dobrze, by tę moc zwiększyć i być może Agata dziś pojawi się w poczekalni listy. Czekamy na Państwa głosy, a co Państwo sądzą o oddaniu głosu na zespół Toto? To odda głos na to Devil's Tower, tak jest zatytułowany ten utwór i jeśli dostaną odpowiednią ilość głosów, to posłuchamy ich także dziś wieczorem. Bardzo Państwu dziękuję za listy. Największą lawinę listów wywołał utwór zespołu Abradab o tym, że muzyka wraca do powietrza. Oczywiście odezwali się zwolennicy tradycyjnych nośników, między innymi nasz kolega pan Zbyszek z Bielska-Białej, który pyta retorycznie, a gdzie na muzyce z powietrza podpisałby się Jan Borysewicz? No tak, rzeczywiście to byłoby utrudnione, a kiedy jest płyta na przykład kupiona jeszcze w tamtych czasach, znakomita zresztą, co podkreśla pan Zbyszek, zespołu Lady Punk, to Janek może tam złożyć swój podpis. Ale Teraz będzie mały wyłom w tym zestawie utworów do głosowania i mam nadzieję, że tolerancyjni słuchacze LP Trójki mi wybaczą. Wszystko to sprowokował Krzysztof z Legnicy, a wyłom jest spowodowany tym, że błyskawicznie reagujemy na Państwa listy, a list jest wspaniały. Przeczytam Państwu całość. Szanowny Panie Piotrze, to mój pierwszy list do Trójki tą drogą. Kiedyś trzeba zacząć. Właśnie wróciłem z piwnicy, gdzie byłem po ziemniaki. Jest tam bardzo zimno, ale pokusiłem się, aby włączyć, szpulaka, a tam rozbrzmiał T-Rex i głos Marka Bolana w nagraniu Children of a Revolution. I nie byłoby w tym nic szczególnego, pisze pan Krzysztof, poza tym, że zarejestrowałem to w roku 1976. Do dzisiaj taśmy grają i to mimo takiego chłodu. Pozdrawiam ciepło, Krzysztof z Legnicy, rówieśnik mojej ukochanej Trójki. Panie Krzysztofie, dziękuję. I panie Krzyszku, powiem tak, że ja też to miałem na taśmie. Wydaje mi się, że to była taśma Orwo. Krzysztofowi z Legnicy dziękuję za stworzenie fragmentu programu zespół T-Rex, Mark Bolan, Children of a Revolution, jako nawiązanie do wspaniałego, długiego listu, który dotarł dzisiaj do radia. Tak, to chyba była taśma Orwo, ale nie jestem pewien. Jestem pewien natomiast tego, że taśmy Orwo miały bardzo zmyślne tekturowe pudełka, które się otwierało, jak to określić, w taki sposób ciach, ciach. Jeśli słuchają nas bardzo młodzi słuchacze, to pewnie to można znaleźć w internecie i zobaczyć, jak wyglądało pudełko taśmy Orwo. A jeśli nie, to prostsza droga jest taka, by zapytać tatę albo mamę i wtedy jeszcze przed południem można pogadać z rodzicami. Teraz natomiast jest za 14.11 i pora na film, czyli... Fajny film. Czyli o nowościach Ryszard Jaźwiński. Luty wita nas w kinach 6 premierami. Dwie z nich to propozycje familijne do oglądania przez całą rodzinę. Niezależnie od wieku, sporo przyjemności wszystkim powinien przynieść seans przygodowego filmu z Francji Mija i Biały Lew. Przyjaźń ludzi i zwierząt zwykle wypada dobrze na ekranie, tym bardziej jeśli zaczyna się w młodym wieku. Tytułowa bohaterka to w punkcie wyjścia zaledwie 10-letnia dziewczynka, a jej nowy, nie od razu zresztą zaakceptowany kolega to Charlie, lwiątko, które przyszło na świat na afrykańskiej farmie rodziców. Wraz z upływem czasu stają się nierozłączni, a to staje się coraz mniej akceptowalne dla otoczenia. No bo czy można udomowić dzikie zwierzę? Jak jest tym razem, możemy sprawdzić już w kinie. Do kategorii kina familijnego można zaliczyć także animację z Japonii Mirai. Można, ale nie trzeba, bo to film absolutnie uniwersalny. W warstwie realnej jest opowieścią o chłopcu, w którego życiu pojawia się młodsza siostra. W tej fantastycznej, bo i taką tu znajdziemy, chronologia pojawiania się na świecie może być już zupełnie inna. O jakości filmu świadczy choćby niedawna nominacja do Oscara w kategorii najlepszy długometrażowy film animowany. Mirai pretenduje do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej obok niedawnych wielkich kinowych przebojów ze Stanów Zjednoczonych. Reszta z dzisiejszych nowości to już filmy wyłącznie dla dorosłych i raczej z odległych nam rejonów świata. Wyjątkiem jest może Heavy Trip z Finlandii. To komedia muzyczna o metalowej kapeli, która choć lokalnie istnieje już wiele lat, nigdy nie miała szansy wypłynąć na szersze wody i zagrać wymarzonego koncertu. Do muzyków w końcu uśmiecha się los. Widzowie też będą uśmiechnięci, bo dodam, że Heavy Trip to laureat Nagrody Publiczności ostatniego Warszawskiego Festiwalu Filmowego oraz wyróżnienia w konkursie Wolny Duch. Z Islandii od dziś w kinach Arktyka. W zamarzniętej tundrze dochodzi do katastrofy samolotu z jednym tylko pasażerem. Zaczyna się więc samotna walka człowieka z żywiołem. A przy okazji też aktorska rozgrywka o to, by utrzymać uwagę widza. Jeśli jednak dodam, że tego zadania podjął się sam Mads Mikkelsen, to o efekt końcowy możemy być spokojni. Dziś jeszcze dwie propozycje z Ameryki Południowej. W brazylijskim dramacie Dwie Ireny poznajemy 13-letnie imienniczki. Dziewczyny poznają się, zaprzyjaźniają i stopniowo odkrywają, że łączy je znacznie więcej niż początkowo przypuszczały. A życie i wchodzenie w dorosłość przynosi im jeszcze wiele niespodzianek. Z kolei tożsamość bohatera z argentyńskiego filmu Anioł jest z góry określona, bo to biograficzny dramat kryminalny. Wielokrotny zabójca, do dziś odsiadujący w więzieniu wyrok dożywocia, to pierwowzór młodego bohatera filmu. Akcja przenosi nas do początku lat 70. i opowiedziana jest w sposób, jak mógłbym to określić, łączący cechy kina Quentina Tarantino i Pedro Almodovara. O tyle w tym nic dziwnego, że Almodovar był producentem filmu, więc chociażby surrealistycznego humoru znajdziemy tu wiele. Anioł był tegorocznym argentyńskim kandydatem do Oscara i ciągle jest zdobywcą nominacji do hiszpańskiej nagrody Goya. Od dziś w naszych kinach. Dziękuję bardzo, mówił Ryszard Jaźwiński. Wracamy do zestawu do głosowania. Proszę głosować. Zagłosowałem na utwór pod tytułem Przed epoką wstydu, Various Monks i Kasia Stankiewicz. Lato znów dmuchnęło prosto w twarz. Czas ruszyć tam, gdzie malinowy wiatr. Już to znam, powietrza pełne dni. Znów pobiegniemy tam, gdzie dobre sny. Nie chcę tu tych myśli ściszać, bo przy tobie raczej wszystkie dobre są. A też ktoś ostatnio mówił, że przy tobie ja zawsze śmieję się. Wiatr i sny, jedyny cel to my. Mów do mnie, mów do wyczerpania słów. A gdy pocałunek skończy się, ja dobrze wiem, że nowy zacznie się. Nie wstyd mi przy tobie tracić czas. Patrz na mnie, patrz, podziwiaj tu. Wiele mi nie trzeba, czego chcę. Na wyciągnięcie ręki kłania się. A na wzrok tak wystawieni gwiazd, jak przed epoką wstydu każdy z nas. Moc i czas w uśmiechu znów się tli. I już biegniemy w kolorowe dni. Wiatr i sny, jedyny. Ja dobrze wiem,